भगवान दक्षिणामूर्तेश्वर उनकी अनुकंपा से नित्य प्रति का जो हमारा सत्संग चलता है उसी क्रम में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में जिनके माध्यम से अभी तक पंचदशी का श्रवण किया सवेरे तृप्त दीप प्रकरण का, शाम के समय में श्रीमद् भगवद गीता जी का द्वितीय अध्याय का श्रवण कराया, आज से और पवित्र दिन रामनवमी का दिन हम लोग कठोपनिषद का श्रवण करते हैं। हम लोग सनातन धर्म वैदिक धर्म का अनुपालन करने वाले हैं। हमारे सनातन धर्म वैदिक धर्म का जो मूल हमारा शास्त्र है वो हमारा वेद है, इसीलिए हम लोगों को एक नाम वैदिक भी कह दिया जाता है। हमारी जो प्रमाण बुद्धि है वो हमारी श्रुति में होता है, वेद भगवान में जो कहा वो बिल्कुल सही है। नहीं समझ में आता तो हमको अभी और विचार करना होगा और किसी संत से श्रवण करना होगा, लेकिन जो श्रुति में वर्णन आया वो परम सत्य है। चार वेद हैं जैसा कि सबने नाम सुना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद के कुछ उपनिषद हैं जिसमें से यजुर्वेद की दो शाखाएं होती हैं, एक का नाम पड़ गया शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे का नाम हुआ कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के एक शाखा चली जिसका नाम था काठक शाखा, कठ शाखा, उसके अंतर्गत का यह उपनिषद है जिसका नाम ही पड़ा काठकोपनिषद। काठक शाखा के अंतर्गत प्राप्त होने के कारण इसका नाम पड़ गया कठोपनिषद। और पूज्य गुरुदेव बहुत प्यार से कहते थे, पूज्य गुरुदेव का कभी कभी पब्लिक को समझाने के लिए वो कहते थे अंग्रेजी में अगर कठ लिखो तो टी एच ही लिखना पड़ेगा ना, के ए टी एच, तो उसको था और ठा दोनों बोल सकते हो आप। तो गुरुदेव कहते थे इसका एक नाम है कठोपनिषद क्योंकि इसके शुरुआत में एक कथानक आता है, एक कथा का वर्णन आता है, आख्यायिका आती है जिसके माध्यम से उपदेश दिया गया। तो ए काठक शाखा के यजुर्वेद के काठक शाखा के अंतर्गत प्राप्त होने वाली उपनिषद जिसका नाम है काठकोपनिषद। इसमें जो वक्ता के रूप में हैं स्वयं यम देवता हैं और श्रोता के रूप में नचकेता है। नचकेता के पिताजी का एक जगह पर नाम उद्दालक आता है, एक जगह पर नाम आरुणी आता है, गौतम भी आता है, आगे आएगा, तो ऐसे उनके कई नाम आते हैं, प्रचलित हो जाता है। तो उद्दालक के पुत्र हैं या नचकेता जो यहाँ पर शिष्य के रूप में इस उपनिषद में हैं। इस उपनिषद का जो यजुर्वेद का हमारा शांति मंत्र है वो सहना ववत बहुत प्रसिद्ध है, सहना ववतु सहनो भुनक्तु सा वीर्यम करवाव। सबने इसका अर्थ सुना है कि नहीं? नहीं तो जिनके पास उपनिषद है पहले यही अर्थ देख लो, उपनिषद में सबसे आखिर में चले जाओ, शंकर भाष्य में, शंकर भाष्य जिसके पास में है उपनिषद के बिल्कुल अंत में अंतिम पेज पर चले जाओ, मिला वहां पर देखोगे तो शिष्य आचार्ययोः प्रमाद कृत अन्यायेन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्थेयं शांति उच्यते। यह जो शांति मंत्र का पढ़ते हैं पाठन करते हैं कौन? शिष्य आचार्ययोः, बिल्कुल आखिर में कठोपनिषद के बिल्कुल अंत में, बल्ली अंत में नहीं, तुम अध्याय के अंत में देख रहे हो, इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में तीन तीन वल्ली है, तो छह वल्ली है इसमें दो अध्याय में। तो बिल्कुल अंतिम वल्ली के पहले देखोगे तो वहाँ पर है अंतिम वल्ली, हाँ, शिष्य आचार्ययो, दोनों शिष्य और आचार्य जो हमको उपदेश करने वाले हैं और जो उस उपदेश को श्रवण करने वाले हैं, उन दोनों के बीच में कभी कभी प्रमाद आ जाता है। प्रमाद कृत, एक शिष्य और आचार्य के बीच में कभी कभी प्रमाद के आने की संभावना हो जाती है। प्रमाद, कभी आचार्य के मन में बातें नहीं आई कि हम इसको बताएं, मन में भाव नहीं उठा, शिष्य के मन में भाव अच्छा नहीं था कि हम इसको ग्रहण ही करें, हाँ, वो मजबूरी में आकर के बैठ गया, फंस गया बेचारा सत्संग में, तो प्रमाद कृत, तो आचार्य के मन में भी प्रमाद हो सकता है और शिष्य के मन में भी प्रमाद हो सकता है। तो ऐसे जो प्रमाद से दोष आते हैं वो हमारे चित्त में ना आवे, इसलिए इस शांति मंत्र का हम लोग पाठ करते हैं, प्रमाद ना आवे। सनत सुजातीयम में वर्णन आएगा कि प्रमाद को ही मृत्यु कहा, प्रमादम वै मृत्यु ब्रवीमि, और कोई मृत्यु नहीं है क्योंकि शरीर छूट गया तो जीव तो फिर चला जाएगा अपने कर्मों से, फिर अपने कर्मों से नया शरीर मिल जाएगा, पुनः पुनः जन्म मृत होता रहेगा, तो उसको मृत्यु नहीं कहा। वास्तव में स्वरूप को जानने की अभिलाषा ना हो, अपनी साधना की चाह ना हो, वही सबसे बड़ा प्रमाद माना गया, प्रमादम वही मृत्यु। तो शिष्य और आचार्य के बीच में प्रमाद ना हो पूरी तरह से सावधानी पूर्वक श्रवण करना है। उपनिषद का जब श्रवण करने बैठो तो पूरा सावधान होकर के, हाँ, सावधान सुनु धारु मन मही, थोरे मा सब कहूँ बुझाई, हाँ, ऐसे सावधान होकर के सुनो, सावधान, हाँ, बहुत ही प्रमाद ना हो, हाँ, बिल्कुल सावधान होना चाहिए। वो उसका नाम था, मैदानों का बेटा था मायावी, मैं सुत मायावी ये नामा, हाँ, मैं सुत का बेटा था मायावी। तो अब ग्रंथ इसीलिए होता है कि कहीं पर कोई बात आई तो उसको ढूंढो, देखो, याद करो, चित्त में बिठाओ, तो प्रमाद ना हो, वह हमारी चित्त वृत्ति इसी में लगी रहे। अब दूसरा देखो, फिर दूसरा कहते, अन्यायेन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष। अन्यायेन, कभी कभी अब कोई लाठी लेके आ जावे और महाराज आप हमको प्रवचन सुनाई दो, अन्यथा तो आपको डंडा मारूंगा। अब क्या करें, महाराज प्रवचन सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? अन्यायेन विद्या ग्रहण, अन्यायेन माने कई प्रकार से, कभी भय के कारण, कभी लोभ के कारण, लोभ के कारण भी होता है। आचार्य जी को बुला लिया, आपको हम 50,000 रुपया देंगे, चलो आप हमको सुनाओ, ये भी विद्या ग्रहण का निमित्त नहीं होता। जब आचार से तत्व ज्ञान का उपदेश ग्रहण करने का होता है तो वहाँ पर लोभ नहीं होता, वहाँ पर भय नहीं होता, वहाँ तो केवल आचार के भीतर करुणा वृत्ति होती है, प्रेम का भाव होता है कि साधक का हित हो, शिष्य का कल्याण हो, और शिष्य के भीतर जिज्ञासा का भाव होता है, मुझको जानना है, मुझको समझना है। कभी ये बात आ गई शिष्य के मन में, मुझको सब पता है, मैं तो सब जानता हूँ, और फिर भी अब अगर वो श्रवण करता है तो ये फिर अन्यायपूर्वक ग्रहण करना हुआ। शिष्य पूरी तरह से जिज्ञासु भाव के साथ बैठे, हमको नहीं पता है और आचार्य हमको बता सकते हैं, आचार्य और शिष्य के बीच में ये संबंध बने, और जरा सा संबंध बनने में गड़बड़ी हो जाती है तो उसी का नाम हो गया अन्यायेन। शिष्य के भीतर अभिमान आ गया या उसके भीतर कोई आशा लोभ आदि आ गया। हम लोगों के यहाँ हरिद्वार में जब कभी आप हो, हरिद्वार में खास करके भंडारा वगैरह कहीं होता है तो एक घंटा पहले बुला लिया सब महात्मा को, मंडली वाले, अब एक घंटा पहले महात्मा जो आके बैठ गए और हम 5-6 महात्मा मंच पर बैठे हैं, 10 महात्मा और 5-5, 10-10 मिनट प्रवचन कर रहे हैं, तो वहाँ जितने लोग सुने होते हैं उनका सुनने में मन नहीं लगता, वो तो कहते हैं कब इनका भाषण बंद हो गए और भंडारा खाएं और यहाँ से हम चले, ये वृत्ति होती है ना। तो वो बिल्कुल एक आचार्य और शिष्य के भीतर में, आचार्य के भीतर करुणा की भावना, प्रेम का भाव, और शिष्य के भीतर जिज्ञासु का भाव, ये भाव जब बनता है तब यह उपदेश का आदान प्रदान होता है। और इस भाव में जरा सा भी कोई दोष आ गया, शिष्य में अहंकार आ गया, शिष्य के भीतर कोई और वृत्ति आ गई, आचार्य में लोभ आ गया, आचार्य के भीतर कोई और प्रमाद आ गया, तो हो गया अन्यायीन। तो ऐसा कोई भाव ना होवे विद्या ग्रहण के समय में। इसलिए जो जो दोष हो सकते हैं उन सारे दोषों का प्रशमनार्थे, प्रशमनार्थे उसका प्रशमन करने के लिए श्रवण करते समय कोई दोष ना होवे, इसके लिए इयम शांति ही उच्यते, ये शांति मंत्र का हम पाठ करते हैं, ये जो शांति मंत्र है इसका पाठ करते हैं। अब शांति मंत्र के पढ़ने का ये हेतु बताया कि शिष्य और आचार्य के भीतर कोई प्रमाद ना हो, कोई विद्या ग्रहण में जो प्रतिबंध होते हैं वो ना आवे। अब शांति मंत्र वही हुआ, फिर से पढ़ ले। सहनाववतु सहनोभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहले मंत्र में देखो, मंत्र में देखना, सह नव अवतु, नव एक जब हम रूप पढ़ते होंगे तो रूप पढ़ोगे तो ऐसा आवेगा, नव माने द्विवचन में है, हम दोनों के लिए, सह माने साथ साथ, हम दोनों का साथ साथ, अवत माने पालन पोषण होवे। हे प्रभो हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हे परमेश्वर हम दोनों का, आचार और शिष्य दोनों का साथ साथ पालन होवे। फिर साह नव भुनक्तु, भुनक्तु माने हम दोनों को साथ साथ, आचार शिष्य दोनों, नव माने दोनों, हम दोनों को साथ साथ, आवत माने होता है एक तरीके से रक्षा करना, आवतु का जो अर्थ होगा रक्षा करना, हम दोनों की रक्षा होती रहे, या यहाँ पर पालन करना अर्थ भगवान भाष्यकार लेंगे। हम दोनों का थोड़ा भुनक्त माने भरण पोषण भी होता रहे, खाने पीने को भी मिलता रहे। आप लोग न्यूज़ सुनते हो कि नहीं आजकल? थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा, लोग भूख से परेशान है ना, दिल्ली में मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले, उनको खाना नहीं मिल रहा है और हजार हजार किलोमीटर पैदल चलने के लिए वो सड़क पर आ गए। हम दोनों को भोजन भी उपलब्ध होता रहे, हमारा पोषण भी होता रहे, भुनक्तु। अच्छा, जो भोजन करते हैं फिर साह वीर्यम करवाव है, हम दोनों का, आचार्य शिष्य दोनों का साथ साथ बलशाली बने, वीरवान बने, बलशाली बने, मजबूत बने, मन से मजबूत हों, तन से भी मजबूत हों और मन से भी मजबूत हों। फिर तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, अधीतम जो हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जो हम स्वाध्याय करते हैं उससे तेजस्वी बने, वह ज्ञान हमको भीतर धारण करने में सामर्थ्य बने। एक संभावना और बनती है, कभी कभी जब कोई आचार्य हैं और शिष्य हैं तो दोनों के बीच में कोई कोई बात को लेकर के आपस में जलन हो सकती है, हो सकती है। हाँ, अब इतना सारा फल रखा है, 4 शिष्य हैं, एक शिष्य को उठा के गुरुजी ने फल दे दिया, दूसरे को दिए ही नहीं, वो शिष्य कुनमुनाता चला जाता है, गुरुजी तो बड़े पक्षपाती हैं, देखो उसको इतना दे दिया हमको दिए ही नहीं, तो मन में उसके भीतर जलन पैदा हो गई, एक दोष पैदा हो गया। कभी कभी आचार्य के मन में भी ऐसा हो सकता है, बताओ इस बालक को ऐसा मैंने कहा था इस शिष्य को ये काम करना और इधर जो है काम नहीं किया। तो हम दोनों के बीच में, आचार्य और शिष्य, गुरु और शिष्य दोनों के बीच में कभी द्वेष की भावना ना पैदा। माँ विद्वषा भाई, हमारे भीतर कभी कोई द्वेष की वृत्ति ना आवे, जलन की वृत्ति ना आवे। हमारी श्रद्धा शिष्य के भीतर, उसकी पूंजी है श्रद्धा, हमारी श्रद्धा बनी रहे। आचार के भीतर करुणा का भाव बना रहे, आचार के भीतर करुणा है, शिष्य के भीतर श्रद्धा है, तब ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है। इसी मंत्र का शंकर भाष्य देख लो, जो यहाँ पर भगवान भास्कर ने यहाँ पर इसका भाष्य शुरुआत में नहीं है, अंत में है। हाँ, अंत में है, मैंने पहले कहा था, शंकर भाष्य देखना, भगवान शंकराचार्य ने जब इस पर देखो भाष्य लिखा, सह नौ आवाम अवत पालयत विद्या स्वरूप प्रकाशने, मिला सबको? हाँ देख लेना। साह नव, यहाँ पर जो है नव उसका अर्थ किया आवाम, रूप याद आया, अहम आवाम है ना, और ये ना का रूप चलेगा नह नव, हाँ ऐसे रूप चलेगा ना, नव माने हम दोनों का, तो नव का अर्थ हुआ आवाम, हम दोनों का। साह नव, नव माने आवाम, हम दोनों का, कौन? आचार्य और शिष्य। आवतु माने पालयतु, हमारा पालन करें परमेश्वर, हे परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर हमारा पालन करें। कैसे? विद्या स्वरूप प्रकाशने, अब यहाँ ध्यान रखना, अगर अब जंगल में कोई शिष्य बैठा है या ऋषि बैठा है तो ये नहीं कह रहा है कि हमारी बाघ से रक्षा करना, कि हमारी सांप से रक्षा करना, या हमको फल मिल जावे, ये नहीं चाह रहा। क्या? विद्या स्वरूप प्रकाशने, जिस ब्रह्म विद्या का श्रवण करने के लिए हम आए हैं, जिस आत्मज्ञान को हम श्रवण करना चाहते हैं, यह ब्रह्म विद्या हमको हमारे भीतर प्रकाशित हो, हमारे भीतर समझ हो, हम समझ सकें, आचार्य हमको ऐसा समझावें और वो बात हमारी समझ में आकर के अवधारित हो जाए, बैठ जावे। विद्या स्वरूप, विद्या माने ब्रह्म विद्या, क्योंकि यहाँ तो साधक आत्मविद्या के लिए आया है ना, आत्मज्ञान के लिए आया है ना, तो हमको ठीक ठीक यह ज्ञान समझ में आ जावे, ये अर्थ हुआ आवतु का। साहा नव आवतु, आवतु माने आत्मज्ञान का हमारे भीतर प्रकाशन हो, जिससे हमारी रक्षा हो, जिससे हमारा पालन हो। दूसरा कहते हैं काहा, काहा, अब यहाँ पर जैसे प्रार्थना किया कि हमारी रक्षा हो, हमको हमारा पालन हो, तो काहा माने कौन करे, कौन करे, कह रहे साईव परमेश्वर उपनिषद प्रकाशित, साईव, साईव माने वही, एव वह परमेश्वर ही, सा एव परमेश्वर, वो परमेश्वर ही हमारी रक्षा करे, हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं। अब कौन सा परमेश्वर? अभी अभी हमने जो है माँ भगवती की आराधना किया, फिर भगवान कृष्ण भी हैं, भगवान शिव भी हैं, भगवान नारायण भी हैं, भगवान गणेश जी भी हैं, भगवान सूर्य देवता भी हैं, बहुत सारे, कौन कौन परमेश्वर, किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान भास्कर कह रहे हैं उपनिषद प्रकाशितः, उपनिषद प्रकाशितः, उस परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो परमेश्वर के बारे में, जिस परमेश्वर को हमको उपनिषद ने बताया है। कैसे? उपनिषद ने कहा दो ब्रह्म का स्वरूप होता है, ब्रह्म का दो रूप है, हाँ तैतरे में पढ़ा होगा ना, मूर्तम चा मूर्तम चा निरुक्तम चा निरुक्तम चा निलयनम चा अनिल, ऐसे आएगा ना। तो उस ब्रह्म का दो स्वरूप होता है, एक उसका सगुण और दूसरा उसका निर्गुण। जिसका जो सगुण स्वरूप है वह सारे जगत का कारण है, और जो उसका निर्गुण स्वरूप है वह साक्षात ब्रह्म है, वह परब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है। तो जो सारे जगत का कारण है वह सगुण ब्रह्म, सबल ब्रह्म, वह परमेश्वर हमारी रक्षा करे। अब उन्हीं का चाहे हम नाम राम कह देते हैं, उन्हीं का नाम हम कृष्ण कह देते हैं। जब जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं और भगवान कहते हैं, भगवान माने कौन? वह सगुण ब्रह्म, वह सारे जगत का कारण ब्रह्म, वो सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला ब्रह्म, वह ब्रह्म उसी का अलग अलग नाम है जिनके बारे में उपनिषद ने हमको बताया। हम उन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर हम दोनों आचार्य और शिष्य का हमेशा रक्षण करते रहें, पालन करते रहें। हे परमेश्वर ऐसी कृपा करो। अगला मंत्र देखो फिर से। किंच सह नौ भुनक्तु तात फल प्रकाशनेन नौ पालयतु। किंच अब और क्या कहें? सह नौ भुनक्तु, ये मंत्र में आया ना दूसरा, सह नौ भुनक्तु, इसका अर्थ कह रहे हैं तात फल प्रकाशनेन नौ पालयतु। सह हम दोनों का, आचार्य और शिष्य का, भुनक्तु हमारा पालन पोषण करें। कैसे? तत् फल प्रकाशने, उस ब्रह्म विद्या का फल हमको समझ में आ जावे, उस ब्रह्म विद्या का परिणाम हमको प्राप्त होवे, उसका फल आवे। हाँ, अब देखो यहाँ पर दो शब्द कह रहे हैं, ब्रह्म विद्या, पहले कहा था ब्रह्म विद्या का प्रकाशन होवे यानी परोक्ष ज्ञान हमको प्राप्त हो जावे, और किसी को परोक्ष ज्ञान हो गया लेकिन शायद अभी उसका परिणाम उसके भीतर नहीं मिला, अनुभव नहीं हुआ, तो दूसरा कहते हैं अब उसका अपरोक्ष अनुभव भी हो जावे। उस ब्रह्म विद्या का फल, उस ब्रह्म विद्या का परिणाम क्या है वो सब, फिर उसका जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाता है, उसके मन की सारी चिंताएं मिट जाती हैं, उसके मन की सारी कामनाएं मिट जाती हैं, प्रजहाति यदा कामान, फिर वो दुख सुख में सब में समत्व में रहता है। ये सब के सब उसके जो परिणाम हैं वो सब हमारे भीतर आ जावे, जिससे हमको आनंद परमानंद की प्राप्ति होवे। सहनव भुनक्त, उस ब्रह्म विद्या का फल मिले। ये दोनों दृष्टि से ले सकते हो, पहले सहनव अवत में परोक्ष ज्ञान हो जावे, सहनव भुनक्त में अपरोक्ष अनुभूति हो जावे, अपरोक्ष अनुभूति हो जावे। या कह सकते हो कि सहनव अवत में वो ब्रह्म विद्या हमारे भीतर आके ब्रह्माकार वृत्ति में विराजमान हो, और सहनव भुनक्त में फिर वो ब्रह्माकार वृत्ति से स्वरूप निष्ठा की, ब्रह्म निष्ठा की प्राप्ति हो जावे। ये दोनों बातें आ गई। फिर कहते हैं साह एव आवाम विद्याकृतम वीर्यम सामर्थ्यम करवा वहि निष्पादय आवही, निष्पादय हाँ निष्पादया वहि। साह एव साथ ही साथ हम दोनों का, आवाम हम दोनों का, विद्याकृतम जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, श्रवण प्राप्त किया, श्रवण किया ब्रह्म ज्ञान का, उससे वीर्यम सामर्थ्यम उससे थोड़ा बल मिले, सामर्थ्य मिले। निष्पादया वहाई इस ज्ञान को धारण करने में सामर्थ्य भी हो। देखो इस संसार में जो है ना, एक सुन लेना तो एक अलग बात है, सुनना तो एक अलग बात है, उसको धारण कर पाना आसान नहीं है। जैसे एक एक कभी कभी अब ट्रायल करना पड़ता है ना, अब सुन लिया कि निंदा और स्तुति में समान होना चाहिए। श्लोक भी याद होगा, मानापमानयोस्तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षयो, हाँ तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो, मान और अपमान में सम होना चाहिए, यही ना, निंदा स्तुति में सम होना चाहिए। और कोई ऐसा एक कोई व्यक्ति है जिसको रोज सत्संग में आता है, सीधे ब्रह्म ज्ञान में बैठ जाता है कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी, जरा सा उसका अपमान कर तो भाग गया ना। हाँ अपमान हुआ, मैंने किया अपमान, जानबूझ के किया, जानबूझ के किया। हाँ अच्छा, अब वो ब्रह्म विद्या का फल क्या? मान अपमान, अगर आपको ज्ञान में रुचि है, गुरु जी के प्रति श्रद्धा है, तो 10 बार गाली दे में काहे के लिए मैं भागूंगा, क्यों भागूंगा, क्यों भाग गए? हाँ चोट लगी ना दिल को, चोट लगी ना, अगर ना चोट लगती तो क्यों जाता कोई आदमी? हाँ तो वो जो चोट लगी जिसको, किसको लगी चोट? आत्मा को। आत्मा को तो लगी नहीं सकती। फिर चोट किसको लगी, अपमान किसको महसूस हुआ? बोले अपमान उस जीव का हुआ, उस अहम का हुआ। हाँ, तो वह ज्ञान अभी धारण नहीं हो पाया, इतनी सामर्थ्य नहीं आ पाई ना। तो सामर्थ्यम करवा वह है, निष्पादयाव है, ये आपके भीतर सामर्थ्य हो कि इस ज्ञान को पचा सको, धारण कर सको। हाँ, बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई छोटा मोटा हम लोगों को जरा सा पारा खिला दिया जावे, पचा नहीं सकते, कहते पारा नहीं पच सकता। हाँ, और कोई कोई योगी लोग होते हैं, वो पारे को भी शोधित करके और उसकी दवाई बना करके पचा डालते हैं, पारे की भी दवाई बनती है। तो वो पचाने में सामर्थ्य हो, ये ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या सबके लिए तो नहीं है ना। नचिकेता जैसा हो आगे आवेगा तो बिरला होवे। तो इस ज्ञान को धारण करने में हम सामर्थ्यवान बने, कमजोर न बने, बलवान बने। हाँ, अगला देखो, ठीक है, किम चा, आगे है ना, तेजस्विना अधितर, तेज किम चा तेजस्विनौ तेजस्विनोः आवयोः यद अधीतम तत् सुअधीतम अस्तु। करें किम चा, और क्या, तेजस्विनो तेजस्विनोः आवयो, हम दोनों तेजस्वी बनो, आचार्य और शिष्य अपने। अब इससे ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञान और कोई नहीं है। जो उपनिषद आप लोग सुनने बैठे हो, उपनिषद या ब्रह्म विद्या, इससे श्रेष्ठ ज्ञान और हो इस जगत में कोई नहीं। साइंस है, विज्ञान है, गणित है, भूगोल है, सब है, लेकिन सर्वोच्च ज्ञान कौन है? ब्रह्म विद्या। तो इस ज्ञान को अगर मैं श्रवण कर रहा हूं तो थोड़ा तेजस्वी बनो ना, अपने ज्ञान का एक गौरव हो। और फिर जो है वो मरे मरे से जो है आदमी जीवन जीता है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान भी सुने और मरा मरा सा जीवन जिए, अरे हमसे तो कुछ हो ही नहीं पावेगा। हाँ, काहे के लिए नहीं हो पाएगा? तेजस्वी नो, तेजस्वी बनो। हाँ, ऐसा तेजस्वी कि जैसे आप कहीं पर जाओ तो हो सकता है सामने वाले की नज़र में आ जाओ कि हाँ ये अमुक व्यक्ति आए, आपको बहुत हल्के कोई ना ले गए, बहुत अरे ये तो ऐसे हैं, ऐसे हैं गए गुजरे। हाँ, वो ना होवे, तेजस्वी नो तात्सो अधितमस्तु, जो आप पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो इसको बहुत अच्छी तरह से धारण करो और इससे तेजस्वी बनो। हाँ, ये आप ब्रह्म विद्या का श्रवण करने बैठे हो, आत्मज्ञान को जानने के लिए बैठे हो, हे प्रभो ऐसी करुणा करो, ओ परमेश्वर से, सगुण ब्रह्म से, उन सच्चिदानंद भगवान से हमारी प्रार्थना है, हे परमेश्वर ये ज्ञान हमारे भीतर आवे, इस ज्ञान का फल हमको मिले, इस ज्ञान को धारण करके हम बलवान बने, तेजस्वी बने, सामर्थ्यवान बने। अथवा इस पंक्ति का देखो दूसरा अर्थ करते हैं, इस पंक्ति का दूसरा अर्थ करें, अथवा तेजस्वी नौ आवाभ्याम यद अधीतम तद अतीव तेजस्वी वीरवद वीरवद अस्तु इत्यर्थः। इसका दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि जो हम यह ज्ञान, जो ये हम दोनों तेजस्वी नौ आवाभ्याम, हम दोनों जो ये ब्रह्म विद्या का श्रवण कर रहे हैं, यद अधीतम, जो श्रवण कर रहे हैं, तद अतीव तेजस्वी, ओ अतीव तेजस्वी वीरवत अस्तु इत्यर्थ। अतीव, अतीव माने थोड़ा, जो पहले जैसे थे उससे थोड़ा और बढ़ जाए ना, यही तो ना, अतीव माने जैसे पहले थे, जैसे पहले थे और ब्रह्म विद्या का श्रवण करके फिर वैसे रह गए, तो वैसे रह गए तो फिर वो तेज नहीं आया ना, तो अतीव तेजस्वी, यही कह रहे ना, नव आवाभ्याम यद अधीतम तद अतीव तेजस्वी वीरवत अस्तु, तो इससे थोड़ा और निखर जाओ। वो कहते हैं ना, हीरे को जितना तराशा जाता है उतने उसकी कीमत, उतना उसकी कीमत बढ़ जाती है जितना उसको तराशा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जितना फेंटा जाता है उतने अच्छा होता है। हाँ, चाकू पर धार है, जितना हाँ जितना उसका जो है आप धार लगाते जाओगे उतने पहना होता जाए। अरे आपके हाथ पाँव में भी है, जितना उससे परिश्रम करते जाओगे उतने उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, उतना उसमें शक्ति। वो कहते यही तो आगे जो और लोग हैं जिम वगैरह में क्यों जाते हैं, वहाँ पर हाथ पाँव से काम कर रहे हैं उनके हाथ की शक्ति बढ़ती जाती है। हमारा तुरी पक्का है, दिन भर उछलता है, इससे पाँव दबा लो हड्डी चरमरा जाओगी। हाँ अब तो ठीक है ना, अब तो नहीं उछलता ज़्यादा। हाँ तो जो परिश्रम तो थोड़ा जैसे पहले थे उससे थोड़ा और तेजस्वी बन जाओ ना। हाँ अति तेजस्वी वीरवान बन के निकलो। माँ विदुषा वहाई, इसका अर्थ कर रहे हैं शिष्य आचार्ययो अन्योन्यन्यम प्रमाद कृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम माँ करवावह इत्यर्थ। माँ विदुषा वहाई, हम दोनों के भीतर दो द्वेष की वृत्ति ना हो जलन। क्यों? शिष्य आचार्ययो, शिष्य और आचार्य दोनों में अन्योन्यन्यम, शिष्य का गुरुजी के प्रति हो गया, गुरुजी का शिष्य के प्रति, ये दोनों वृत्ति ना होए। कैसे? पहले भी पढ़ा था प्रमाद कृत अन्याय, दोनों शब्द आ गए। पहले जो आया था प्रमाद से या अन्याय से क्या हुआ? अध्ययन और अध्यापन, जो पढ़ता है उसको हम कहते हैं क्या कर रहे हो आप? अध्ययन। और जो पढ़ाता है उससे हम पूछें क्या कर रहे हैं आप? तो कहेंगे अध्यापन करा रहे हैं। तो अध्ययन अध्यापन करने में जो दोष आ सकते हैं वो सारे दोष ना उमें, हमारे भीतर कभी द्वेष की वृत्ति ना पैदा हो, जलन की वृत्ति ना पैदा हो। भाव वही है कि शिष्य के भीतर श्रद्धा का भाव और आचार्य के भीतर प्रेम और करुणा का भाव, ये दोनों वृत्ति जब बनी रहती है तब उपदेश का आदान प्रदान होता है, तब शास्त्र का अध्ययन अध्यापन होता है। ये भाव बना रहे शांति शांति शांति इति त्रिवचनम सार्वदोष उपशमनार्थम इति ओम इति, करें तीन बार शांति शांति शांति इति त्रिवचनम, तीन बार जो यह वचन बोला गया सार्वदोष उपशमनार्थम, सारे दोषों का उपशमन हो जाए। उपशमन कहते हैं शांत हो जाए, जैसे आग जल रही है और उस पर पानी डाल दो, तो पानी डाल दिया तो आग का हो गया उपशमन, तो उसी प्रकार से हमारे सारे दोषों का उपशमन हो जाए, शांत हो जाए। या हम लोग जैसे पहले भी पढ़ा होगा ना, तीन प्रकार के ताप हमको ना मिलें, दैविक ताप, भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप, इसलिए तीन बार शांति शांति पढ़ते हैं ओम इति ओम शांति शांति शांति, ये शांति मंत्र का अर्थ हुआ। अब याद रखोगे कि नहीं? पहले शायद हमको नहीं याद है पढ़ाया होगा कि नहीं पढ़ाया होगा शांति मंत्र। साह नव आवतु, आवतु माने रक्षण होवे, वो परमेश्वर तीन लोक के स्वामी हम दोनों आचार्य शिष्य का रक्षण करते रहें, पालन करते रहें, कैसे? ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने के द्वारा, ये ब्रह्म विद्या हमारे भीतर साफ साफ समझ में आ जावे। फिर साह नव भुनक्तु, भुनक्तु माने पालन पोषण, ये ब्रह्म विद्या का फल भी हमको प्राप्त हो जावे। फिर जो ब्रह्म विद्या का हम श्रवण करते हैं इससे साह वीर्यम करवावे, साह माने हम दोनों आचार्य और शिष्य दोनों बलशाली बने, बलशाली बने, सामर्थ्यवान बने, इस विद्या को धारण करने में सामर्थ्यवान बने, ग्रहण कर सके। और तेजस्विनो अधीतमस्तु, हम दोनों जो स्वाध्याय कर रहे हैं इससे तेजस्वी बने, एक ब्रह्म विद्या का तेज हो या पहले से थोड़ा और धीरे धीरे निखार आवे। हम दोनों के भीतर प्रमाद से अन्याय से अध्ययन अध्यापन में कोई दोष ना हो, इसलिए तीन बार शांति शांति पढ़ते हैं, ये शांति मंत्र का अर्थ होगा। हम लोग अब शुरू करते हैं भगवान भाष्यकार का भूमिका। इस मंत्र का हमारे मन में था कि इस मंत्र का अर्थ थोड़ा सा, चूँकि सबको याद है मंत्र लगातार पढ़ते रहते हो, तो थोड़ा इस मंत्र का भाव एक श्लोक है हम पढ़ लेते हैं। धर्म धर्मादि संश्रेष्टम कार्य कारण विवर्जितम कालाधिविरावच्छिन्नम ब्रह्म यत्तन्नमाम्यहम। ये आप लोगों में नहीं होगा, ये पूज्य आनंद गिरि महाराज जी ने मंगलाचरण किया है कि धर्म और अधर्म दोनों से जो अछूता है, एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा परम तत्व है जिसको ना धर्म स्पर्श कर सकता है ना अधर्म, बल्कि धर्म और अधर्म दोनों का वो अधिष्ठान है। इसी उपनिषद में 14वें मंत्र में ये बात आएगी, पहले अध्याय के पहली बल्ली के 14वें मंत्र में। तो उसी को कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म दोनों से अछूता है, फिर जो न कार्य है और न किसी का कारण है, कार्य कारण से वो परे, दोनों का अधिष्ठान है। कालादि भी अवच्छिन्नम, कालादि भी जो देश काल वस्तु से कभी परछिन्न नहीं होता, जिसमें देश काल और वस्तु सबका सब कल्पित है, वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं, उस ब्रह्म को नमस्कार करके और हम स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं। अब आप लोगों के हाथ में जहाँ भाष्य है देखना, तुम्हारे पास उसमें नहीं लिखा है जो तुम देख रहे हो, तो जहाँ जहाँ भाष्य वाले को देखना। ओम ओम नमो भगवते भैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्याय नचकेतसे च, मिला ये ओम ओम परमात्मा का स्मरण करके, भगवान भाष्यकार का है, परमात्मा का स्मरण किया, मंगलाचरण हो गया, ओम नमो नमस्कार कर रहे हैं किसको। इस उपनिषद में बहुत बड़ी विशेषता है, बृहदारण्यक में, इस उपनिषद में कुछ जगहों पर भगवान भाष्यकार ने जब प्रारंभ किया तो ऐसे नमस्कार किया, तो ब्रह्मसूत्र में नहीं किया, वहाँ तो मंगलाचरण एक अलग तरीके से हो गया। हाँ, यहाँ पर बृहदारण्यक में भी किया, ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो, बृहदारण्यक में भी किया, यहाँ भी किया और कहीं कहीं पर। तो ओम नमो भगवत, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। भगवते वैवस्वताय, विवस्वान, जो वैवस्वताय माने, वैवस्वताय माने ये विवस्वान के पुत्र, विवस्वान माने सूर्य, सूर्य भगवान के पुत्र दो माने जाते हैं, एक कन्या भी मानी जाती है, यम और यमी, यम और यमी कन्या भी मानी जाती है, तो और शायद कालिंदी भी मानी जाती है ना, जो वो यम की पुत्री मानी जाती है, हाँ कालिंदी, हाँ यमुना, हाँ यम की पुत्री कालिंदी यमुना, हाँ तो ऐसे माना जाता है, इनकी वंश परंपरा है। तो सूर्य भगवान के जो पुत्र हैं जिनका नाम है यम देवता, उनको हम नमस्कार करते हैं। पहले कौन हैं तो देखो, यहाँ पर विशेषण दिया, भगवते मृत्यवे, वो भगवत स्वरूप हैं। क्यों भगवत स्वरूप हैं? यम देवता हैं, मृत्यवे, सबकी मृत्यु को कराने वाले हैं, सबका जो है प्रलय करने वाला, मारने का काम उनका है सबको, तो उनको क्यों नमस्कार कर रहे हैं आप? वो भगवान भगवते, भगवते क्यों कह दिया उनके लिए? तो कहते हैं साक्षात कृत परमानंदः, ये जो यम देवता हैं उन्होंने पूर्व में साधना करके और अपने पर ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है। अगर कोई अपने पर ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं किया होगा तो आचार कैसे होगा? फिर आचार कैसे आचार आचार तो वही होगा ना जो अपने अनुभव में उतार लिया है, अनुभव कर लिया है, फिर उस अनुभव को शिष्य को बताता है, वही वो आचार्य होगा। तो उन्होंने अपने उस पर ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार किया है। अच्छा, साथ में एक बात और है कि इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के अधिकारी सब नहीं होते, सब नहीं होते। यावत अधिकारम याम्ये पदम, इतने योग्य थे, उनका यह जो जीवत्व भाव भी इतना योग्य था कि उनको यमराज का पद मिला, भाई देखो एक सनत सुजातीय चित्त में आ रहा है, उसमें धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा आप कुछ ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए। तो विदुर जी ने कहा हमको आता तो है लेकिन उपदेश करने का अधिकारी मैं ही नहीं, पढ़ाया था शायद कभी, आता है मैं जानता हूँ ब्रह्म विद्या को लेकिन उपदेश करने का अधिकार मुझको नहीं है। उपदेश करने का अधिकार चूँकि मैं दासी पुत्र हूँ तो नहीं है। तो तब उन्होंने सनत कुमार जी का आवाहन किया, सनत कुमार जी प्रकट हुए तो सनत कुमार जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया जिसका नाम पड़ गया सनत सुजातीयम। ये नाम, ये ग्रंथ है, महाभारत का प्रसंग है। तो ये जो यम देवता हैं, सूर्य देवता के पुत्र हैं, इन्होंने पर ब्रह्म स्वरूप को साधना करके अनुभव कर लिया कभी पूर्व में, उसके बाद अब दो धरातल पर ज्ञान तो प्राप्त कर लिया। शरीर का इतना पुण्य था, उनका जीव भाव का इतना पुण्य था जिससे उनको यमराज का पद भी प्राप्त हुआ। दोनों तरीके से समझना, यमराज का पद मिला और यम देवता का पद मिला, तो वो ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के अधिकारी भी हैं। तो ऐसे जो यमराज के पद पर अधिष्ठित ब्रह्म विद्या का साक्षात करने वाले वर्तमान में, और वो ब्रह्म ही मेरी आत्मा है ऐसा अनुभव करने वाला। अच्छा, काम क्या है सबको? मारना। दूत को भेजते हैं, जाओ उसको पापी आदमी की आत्मा को ले आओ, इसको ले जाओ नरक ले जाओ, इसको ऐसा करना कि कढ़ाई में पकौड़ा बना के तलना, यही तो काम करते थे वो। हाँ, कोई अच्छा आया इसको स्वर्ग की तरफ ले जाओ, तो फिर उनको थोड़ा बहुत पुण्य और पाप भी तो लगा होगा। जब भाई आप किसी को मारोगे तो पाप लगेगा कि नहीं? हाँ, आप किसी को अच्छा सुख दोगे, स्वर्ग भेजोगे तो सुख पुण्य मिला कि नहीं? कहते नहीं। भूत यातना निमित्त दोष ही अलिप्त स्वभाव, ये शब्द नहीं है जो मैंने पढ़ा, नंबर ढूंढिए उसमें नहीं, सब नहीं मिलेगा ना। ये भगवते शब्द की जो है व्याख्या है, भगवते शब्द भाई वसताय विवस्व के सूर्य देवता के पुत्र जो यमराज के पद पर आसीन है, मृत्यु के स्वामी हैं, वो भगवान हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं, वर्तमान में यमराज के पद पर आसीन हैं, अपनी आत्मा से ब्रह्म को अलग नहीं समझते, लेकिन साथ साथ जो जीवों को कर्म फल देते हैं उससे वो बिल्कुल अछूते हैं। अस्पृष्ट, जज ने सजा लिख दिया फांसी, तो जज को पाप लगेगा कि नहीं? जल्लाद ने फांसी पर चढ़ाया तो उसको पाप लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। हाँ, बस वैसे तो वो जीव के जैसे कर्म थे वैसे दंड देते हैं ना यमराज जी, इसलिए वो जीव को चाहे उनको सुख दे में चाहे दुख दे में, आधार उसका कर्म होता है जीव का, इसलिए वो पाप पुण्य से बिल्कुल अलिप्त स्वभाव है। हाँ, अब ऐसा मत समझना उन्होंने 10,000 लोगों को नरक भेज दिया तो वो भी दुखी होंगे, बिल्कुल नहीं, वो अपनी महिमा में विराजमान होते, अलिप्त स्वभाव, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप असंग है, असंगो ही अयम पुरुषः, तो जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होगा वो भी सबसे असंग होगा। ऐसे जो आचार्य हैं यमराज देवता, वो उस ब्रह्म विद्या का उपदेश नचिकेता को करने वाले हैं। तो इसलिए हम थोड़ा नमस्कार करते हैं किसको? ऐसे सूर्य देवता के पुत्र यमराज जी को। अब यहाँ पर यमराज जैसे आगे आएगा तो बहुत साधारण समझना, यमराज माने दो धरातल पे, एक उनका जो जीवत्व था पुण्य के बल से यमराज के पद पर आसीन है, ठीक है, एक जीवत्व, दूसरे ब्रह्म विद्या का उन्होंने उपदेश ग्रहण किया है, और केवल उपदेश नहीं ग्रहण किया है बल्कि आत्मा ही ब्रह्म है इसका उन्होंने अनुभव भी कर लिया है, ठीक है, अधिकारी हैं वो, अधिकारी हैं। अब उसके साथ में फिर इसके साथ में, और अगर वो किसी को पाप और पुण्य के अनुसार उसको फल दे रहे हैं तो उससे वो कभी भी संग लिपायमान नहीं होते, बिल्कुल अस्पृष्ट हैं, ऐसे यमराज देवता यहाँ पर आचार्य हैं। उन यमराज देवता को ब्रह्म विद्या आचार्याय, वो ब्रह्म विद्या के आचार्य को मेरा नमस्कार है, मैं प्रणाम करता हूँ। ये भगवान भास्कर ने मंगलाचरण किया है। ऐसे सूर्य देवता के पुत्र यम को हम नमस्कार करते हैं, और साथ ही साथ नचिकेता को भी प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि नचिकेता अगर नहीं आता उनके पास में, तो यम देवता के भीतर से ये ब्रह्म विद्या शायद हमको प्राप्त ना होती। जैसे गाय के पास में हम बछड़ा ले जाते हैं, क्योंकि अगर बछड़ा नहीं सामने रखेगा तो गाय के थन में दूध आएगा नहीं। तो ऐसे ही यमराज के भीतर जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को अगर नचिकेता नहीं होता तो वह उपदेश नहीं होता, और उपदेश नहीं होता तो हमको भी ये ग्रहण करने को मौका नहीं मिलता। तो बछड़े के जैसा जो नचिकेता ने ऐसा योग्यता के साथ में ऐसा हमारे लिए दिया, वो जा करके उपदेश प्राप्त किया, हमको मिला, उस नचिकेता को भी मेरा नमन है। तो ब्रह्म विद्या के आचार्य स्वयं यम देवता को, नचिकेता शिष्य को, इन दोनों को प्रणाम है। देखो, यमराज को भी, नचिकेता को, दोनों को नमन किया। अब इसमें एक छुपा हुआ है कि भगवान भाष्यकार कहना चाह रहे हैं इस ब्रह्म विद्या के संप्रदाय को भी मेरा प्रणाम है, क्योंकि यह जो ब्रह्म विद्या है ये गुरु शिष्य परंपरा से ही आज तक चला आ रहा है। कोई न कोई एक आज शिष्य है, वो किसी गुरु जी के पास जाता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, फिर वो शिष्य बन जाता, आचार्य बन जाता है, फिर उसके शिष्य बनते हैं, और ऐसी शाखा चली जाती है। तो इस संप्रदाय को भी, अपनी गुरु परंपरा को भी मेरा नमन है, क्योंकि बिना गुरु परंपरा के अगर कोई कहे मैं ज्ञानी हूँ तो हम लोग उसको बहुत आदर सम्मान नहीं देते। हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में एक है कि बहुत लोग स्वयंभू गुरु हो गए हैं, अपने आप ही कहते हैं कि हम सब अनुभव हो गया। ऐसे लोगों का यहाँ पर एक तरीके से निषेध किया जाता है, नहीं, हमको तो गुरु परंपरा से ही ज्ञान चाहिए। जो गुरु जी ने शिष्य को दिया, फिर वह शिष्य आचार्य बन गया, फिर वो पढ़ाने लगा, तो ऐसा ही गुरु परंपरा से, संप्रदाय से ही हमको ज्ञान चाहिए। यहाँ तक जो है देखो, ये मंगलाचरण हो गया ना, अब आगे की संगति लगाते हैं। ये प्रतिज्ञा वाक्य है, भगवान भास्कर के प्रतिज्ञा वाक्य है। अथ काठकोपनिषद वल्ली नाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्प ग्रंथा वृत्तिरारभ्यते। अथ, ये देखो अब आया मंगलाचरण है ना, अब मंगलाचरण हुआ। अभी तक तो ये नमन हुआ, याद है ना, मंगलाचरण तीन प्रकार से किया जाता है। हाँ, मंगलाचरण के तीन तरीके होते हैं, स्तुति करके, स्तुत्य नमस्कार करके, और वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक नहीं था, यहाँ कैसे था, नमस्कार किया आचार्य और शिष्य को, और गुरु परंपरा को नमस्कार किया। अब यहाँ पर आगे की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं अथ मंगलवाची हो गया, हमारा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए। मंगलाचरण के तीन उद्देश्य भी होता है ना, हमारा कार्य जो हम ग्रंथ लिखने जा रहे हैं निर्विघ्न पूरा हो जाए, बीच में कोई विघ्न ना आवे, और जो ग्रंथ हम जिस अधिकारी को सामने रख करके लिख रहे हैं, योग्य अधिकारी को ये ग्रंथ उपलब्ध भी हो जावे। पहले प्रेस नहीं था, पहले इतना आसानी से ग्रंथ नहीं मिलता था, जो आप लोग ग्रंथ की उतनी कदर नहीं करते हो उतना। हाँ, पहले तो हाथ से लिखा जाता था ताड़पत्र पर, तो ग्रंथ ही नहीं मिलता था किसी को, उस समय ग्रंथ की कितना जो है सम्मान था। अब तो आप लोग ऐसे नीचे रख कर, सिर के नीचे रख करके नहीं सो जाते होंगे, कोई ना कोई तो करते होंगे, पैसे पढ़ते लेट करके पढ़ते रहते, पढ़ते पढ़ते यूँ सिर के नीचे रखा और सो गए। अब उतना सम्मान नहीं है, तो हमारा ग्रंथ योग्य अधिकारी को प्राप्त हो जाए। दो, ग्रंथ हमारा निर्विघ्न समाप्त हो जाए इसलिए मंगलाचरण, ग्रंथ हमारा योग्य अधिकारी को मिल जाए इसलिए, और जो हमारे ग्रंथ का भाव है लिखने वाले का, जिस भाव के साथ मैं लिख रहा हूँ वो पढ़ने वाले के भीतर प्रकाशित भी हो जाए। ब्रह्म विद्या प्रकाश में उल्टा ना समझ ले भाई, हाँ नहीं तो लिखा कुछ और पढ़ने वाला समझे कुछ, ऐसा ना हो जावे। जो कहने का वक्ता का जो भाव है श्रोता के चित्त में वही भाव प्रकाशित हो जावे, इसलिए मंगलाचरण। ओम और अथ ये दोनों मंगलवाची हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से ये सबसे पहले दोनों निकला था। तो अथ अब काठकोपनिषद, यह जो काठक शाखा का उपनिषद है, वल्ली नाम, इसमें जो छः वल्ली हैं, दो अध्याय छः वल्ली, इन समस्त वल्लियों का सुखार्थ प्रबोधनार्थम, आसानी से अर्थ समझ में आ जावे। क्योंकि वेद का मंत्र है तो वेद का मंत्र थोड़ा गहन है, रहस्यमयी है, आसानी से समझ में आ जावे। तो अल्प ग्रंथा वृत्तिर आरभ्यते, यह जो छोटा सा ये ग्रंथ है इस ग्रंथ का हम बहुत ही संक्षेप में इसका भाष्य करने जा रहे हैं, वृत्ति आरभ्यते इसका भाष्य लिखने जा रहे हैं, इसको समझाने जा रहे हैं। वृत्ति माने भाष्य, हाँ इसका जो है सरल करके समझाना भाष्य, और इसका भाष्य करने जा रहे हैं, वृत्ति करने जा रहे हैं या इसको समझाने के लिए इस पर। अब कभी जैसे कोई चीज़ है हिंदी में पद्य है ना, और उसका हिंदी का टीचर हिंदी में ही पढ़ाएगा तो क्या कहोगे उसको, हिंदी में तो लिखा है ना वो पद्य, हिंदी में लिखा है और हिंदी में वो पढ़ा रहा है तो क्या कहेंगे उसको। अब उस पद्य का अर्थ सरल करके समझा रहे हैं। तो वृत्ति माने भाष्य कह लो, टीका कह लो, टीका है भाष्य, हाँ उस बात को सरल करके समझाना, इस भाव के साथ समझाएं कि सुनने वाले के चित्त में वो भाव व्यक्त हो जावे जो वहाँ का कहा जा रहा है। अब उसके लिए चाहे दृष्टांत देना पड़े चाहे कोई और बात कहनी पड़े, तो ऐसा हम इसका वृत्ति इसका भाष्य करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब शुरू हुआ यहाँ से उपनिषद, यहीं पर बहुत मुख्य चीज़ है, उपनिषद शब्द का अर्थ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि क्या पढ़ने गए, उपनिषद, तो उपनिषद माने क्या, तो उपनिषद में तीन जुड़ा हुआ है, उप नी और सद, है ना, सद वो धातु है सदरली, सदरली करके ऐसा होता है, तो फिर वहाँ पर सद धातु में ऐसा एक प्रत्यय लगता है। तो उस बात को समझाने के लिए अब आगे शुरू करते हैं। आज अब इस समय इतने रहने देते हैं, अभी पहली क्लास है, पहले पहली क्लास में ज़्यादा ना हो जावे नहीं तो आप लोग थक जाओगे, है ना। अब हम लोग जो है लाइन पे आ गए, अब धीरे धीरे जो है शाम को भाष्य पढ़ना है कि केवल प्रवचन, भाष्य पढ़ना है, अच्छा तो ठीक है, तो देखते हैं तो शाम को। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम।